50นาทีเดี๋ยวก็มืดหลายวันแล้วนะที่เราได้ภาคเพียรพยายามศึกษาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอบรมจิตซึ่งเป็นการกระทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้เป็นชื่อของศาสนาพรหมจรรย์มีอยู่สามระดับพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างกลางพรหมจรรย์อย่างสูงอย่างต่ำนี่ควบคุมลงไปถึง การประพฤติปฏิบัติอันดีงามของชาวบ้านทั่วไปนะครับของนักบวชเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่ศีลนี้จะควบคุมไปจนถึงทานเพราะว่าในหลักอริยมรรคมีองค์8กลุ่มที่ว่าด้วยศีลก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโว มันก็เลยมาเกี่ยวโยงกันการพูดจาชอบการกระทำการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบทั้งสามอันนั้นอยู่ในขอบเขตของศีลได้ทรัพย์สมบัติที่หามาโดยการเลี้ยงชีพโดยชอบและก็รู้จักใช้ทรัพย์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นทั้งส่วนตนเองทั้งส่วนสังคมส่วนตนเองก็เอาทรัพย์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะนำตนเองไปถึงสิ่งที่ดีที่งามกระทำสิ่งที่ดีที่งามให้ชีวิตเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามก็คือที่ท่านสอนท่านนี้ในเรื่องการให้ทานโดยทั่วๆไปนั่นจะเห็นได้ว่าการให้ทานนั้นเป็นการนำทรัพย์สมบัติที่ตนเองหามาได้โดยชอบธรรมเอามากระทำเป็นเครื่องมือที่จะนำชีวิตไปถึงสิ่งที่ดีที่งามกระทำสิ่งที่ดีที่งามนั้นในทางตรงกันข้ามทรัพย์เหล่านั้นถ้าใช้ไม่เป็นได้มามากอาจจะเป็นเครื่องมือทำลายคุณค่าของมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ของสังคมมนุษย์ตัวมนุษย์ผู้มีทรัพย์สมบัติมากๆเมื่อเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศีลเขาจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นเครื่องมือโดยไม่รู้สึกตัวเครื่องมือทำลายตนเองทำลายความเป็นมนุษย์ในจิตในใจตนเองมองเห็นคนอื่นไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาจะเอาทรัพย์ไปจ้างฆ่าใครก็ได้ไปทำชั่วอะไรต่างๆได้เพราะนั้นพรหมจรรย์อย่างต่ำคือศีลควบคุมไปถึงการให้ทานในจำนวนที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องพรหมจรรย์คือที่เราสวดเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถาเขมะแปลว่าเกษมสบายเพราะปราศจากภัยวินแค่นี้มันก็มีคำว่าสารณะสารณะนี่ความหมายก็คือสิ่งที่ระลึกถึงแล้วเกิดความมั่นใจส่วนทีปะนั้นหมายถึงที่พึ่งความหมายมันมาจากภาษาบาลีทีปะนี่แปลว่าเกาะที่มันอยู่กลางทะเลน้ำท่วมไม่ถึงอยู่กลางทะเลตรงนั้นนะเป็นที่ปลอดภัยของคนของใครก็ตามที่มีภัยอยู่ในน้ำไปถึงตรงที่น้ำไม่ท่วมถึงอยู่กลางทะเลนั้นนะตรงนั้นเรียกว่าทีปะอย่างเกาะลังกา กอลังกามีชื่อเดิมๆว่าทีปปันนิเพราะนั้นสรณะทีปะอิกะจึงเป็นสรณะทีปิกะความหมายของมันเป็นอย่างนั้นไอ้สรณะนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เราระลึกนึกถึงแล้วมั่นใจอบอุ่นใจแม้จะมีภัยอันใหญ่หลวงอยู่เฉพาะหน้าเมื่อระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นมั่นใจไม่กลัวแม้ความตายจะมายืนอยู่ต่อหน้าวินาทีข้างหน้านี้ไม่กลัวเพราะมีสรณะคือระลึกถึงแล้วมั่นใจคุณงามความดีพรหมจรรย์ทั้งหมดอัตถังคีฆมรรคที่เราเจริญมาในจำนวนอัตถังคีฆมรรคมั่งมีองค์8นั้นรวมอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาเป็นตัวพรหมจรรย์ถ้าเรามีสิ่งนั้นมันก็เป็นสรณะอันเกษมตายแต่นี้ก็ไม่กลัวมั่นใจจนถึงขนาดว่าไม่มียมพบาลตนไหนจะมาเอาคนอย่างเราเนี่ยกล้าเอาคนอย่างเราไปโยนลงนรกได้ระลึกถึงเวลาใดแล้วก็มั่นใจจะตายเวลานี้นรกหลุมไหนก็ไม่กล้ารับคนอย่างเราลงไปมั่นใจอย่างนี้บ้างไหมถ้ามั่นใจอย่างนี้ได้มันก็มีสรณะไอ้ที่พูดกันพุทธังสรณังคชามิธรรมังสรณังคชามิก็พูดกันเล่นเฉยๆนะมันยังไม่มั่นใจพอจะตายมาแล้วไปหาสะดอกเคาะไปหารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกบาลยังไม่มียังไม่มีสรณะยังไม่มีทีปะยังไม่มีเกาะยังไม่มีที่พึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดานะที่สวดมาผู้ใดบุคคลใดเข้าถึงพระพุทธส่วนผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเราอย่ามองข้ามคำพูดเพียงแค่นั้นไม่ใช่มันจะถึงได้ง่ายถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ไม่ใช่ที่จะเข้าถึงได้โดยปากโดยวาจาที่กล่าวขานเราจะเห็นได้ว่าสังคมของเราปัจจุบันสังคมชาวพุทธของเราปัจจุบันยังไกลห่างพระรัตนตรัยเอาเสียอย่างมากเลยอย่างนี้เรามานั่งสมาธิกันมาเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางๆแล้วก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาอันเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้มันเกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาญาณะให้มันเกิดสมถะคือความถูกต้องชัดเจนขึ้นมาเนี่ยถ้าหากยังเข้าไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันทำอะไรไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้เราก็พอประคองไว้ศาสนาเราสังเกตดูนะผมเห็นญาติโยมบางคนเนี่ยผมสงสารเขามีความศรัทธาอยู่ระดับหนึ่งอย่างพี่น้องชาวบางกุจิตเนี่ยที่เขามาทำกุฏิขยันทำจริงๆฝนตกฟ้าร้องเรายังกลัวเขาจะเป็นไข้เป็นหนาวไม่ไปรับเขาก็เมารถมาเขาทำได้แข่งฝนทำกุฏิวิหารบ้างก็อยู่ไกลๆแต่ให้เขามานั่งสมาธิอยู่ในร่มเงียบๆนั่งตรงนี้สบายไงเขาทำไม่ได้ดูสิมันมีอะไรมันผิดกันตรงไหนมันศรัทธาคนละระดับกันแล้วศีลคนละระดับกันแล้วเพราะนั้นอย่าทำไปเล่นไปนะคนที่จะมานั่งเจริญสมาธิภาวนาด้วยความอดความทนพยายามฝนทั้งให้เป็นเข็มพยายามขูดเกากิเลสตัณหาของตนเองเนี่ยนับวันที่มันจะหาได้ยากเพราะว่างานนี้เป็นงานละเอียดเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างชื่นใจนะอานาปานสติสุอุปริปันนาสมัชฌิมานิกายท่านพูดประทับใจมากท่านบอกว่าเออภิกษุบริษัทเช่นนี้พวกเธอไม่คุยกันหนอพวกเธอปรารภความเพียรกันหนอบางก็นั่งสมาธิบางก็เดินจงกรมอยู่ที่บุพารามปีนั้นเราชื่นชมเหลือเกินภิกษุทั้งหลายเราชื่นชมปฏิปทาเช่นนี้เราพอใจปฏิปทาเช่นนี้คำว่าบริษัทก็แปลว่าหมู่นั่นเองไม่ใช่อะไร บริษัทเช่นนี้ยากนักที่หมู่มนุษย์และเทวดาเหล่าถวยเทพจะได้พบเห็นในการต่อไปเป็นบริษัทที่มหาชนทั้งหลายสมควรที่จะเอาเสบียงของไหลเดินทางไปชมแม้สิ้นระยะทางเป็นโยโยดไอ้โยดหนึ่งนี่มันก็ไม่ไกลอะไรสมัยก่อนมันไม่มีรถขี่โยดหนึ่งนี่ก็10กว่ากิโลเองมันไม่มีอะไร16กิโลเพราะว่ามันสมควร16กิโลลองเอาปิ่นโตใส่อาหารแล้วเดินหิ้วไปหรือสะพายไปแต่หาดูดิว่า16กิโลหรือประมาณ30กว่ากิโลมันจะมีไหมบริษัทอย่างนี้ที่หมู่เหล่าคณะพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกามานั่งเจริญสมาธิภาวนากันเนี่ยในสมัยโน้นก็ยังหายากแล้วไม่ต้องกล่าวถึงสมัยนี้มันก็ลำบากเพราะนั้นการที่เรามาทำอยู่ในขณะนี้มันก็เข้าล็อกที่เรากำลังพูดถึงกันเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยท่านบอกว่าแต่ก่อนนั้นคนเขาเมื่อเขามีความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายของชีวิตของทรัพย์สินภัยอันเกิดจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศภัยอะไรก็ตามนั้นจิตใจเขายังไม่มีที่พึ่งเขาก็ไปหาที่พึ่งต้นไม้ภูเขาลุกขาเจดีคำนี้อาจจะล้าสมัยไปพวกเราไม่รู้แต่ความจริงมันมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยต้นไม้ต้นตะเคียนต้นไหนที่เขาเอาผ้าเหลืองๆไปห่อนะนั่นแหละคือลุกขาเจดีจำไว้ถ้าใครไม่รู้จักไอ้ที่เราสวดเมื่อกี้นี่อารามลุกขาเจตยานิมนุษาพยาตชิตาทางภาคกลางยิ่งเยอะต้นไม้อยู่ข้างทางต้นใหญ่ๆต้นตะเคียนเจ้าแม่เจ้าพ่อที่ไหนเนี่ยเอาผ้าเหลืองไปห่อแล้วก็ไปกราบไปไหว้ไปตั้งศาลพวงมาลัยใส่ขอความคุ้มครองนั่นแหละที่เรากำลังพูดถึงเขาไม่มีที่พึ่งทางใจสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรเขาไม่ได้เพียงแต่เป็นยาใจนิดหน่อยให้เกิดความสบายใจหลอกตนเองไปวันๆเท่านั้นเองทีนี้ส่วนผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี่เข้าถึงอย่างไรทีนี้มันก็เข้าไม่ถึงเองไปเอารูปพระมาห้อยคอตองแต่งขึ้นเขาจะว่าเข้าถึงเข้าไม่ถึงอย่างใดทีความหมายว่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นหมายว่าระลึกถึงเป็นสรณะก็ดีระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมั่นใจความหมายบอกว่าจะทุกข์ใจยากลำบากแสนเข็นเลือดตากระเด็นจะตายในวินาทีข้างหน้านี้ก็ตามเกิดอะไรขึ้นแก่ชีวิตนี้คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอย่างไรกับเหตุการณ์เช่นนี้เคยมีบ้างไหมที่พระพุทธเจ้าเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ปรึกษาท่านพระพุทธเจ้าสอนให้วางท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรอย่างนี้มันจะรู้สึกจะเข้าถึงจะเข้าถึงเราลึกถึงแล้วมั่นใจว่าท่านสอนอย่างนี้คำสอนของท่านมันคือพระธรรมแล้วก็นึกถึงบุคคลที่เคยมีมาในอดีตท่านเหล่านั้นได้อาศัยหลักเกณฑ์หลักการหลักคำสั่งสอนคือพระธรรมแล้วได้ปฏิบัติตามจนได้ก้าวล่วงพ้นซึ่งความทุกข์ท่านเหล่านั้นคือพระสงฆ์ที่เคยมีมาเราจะเห็นได้ว่าสามอันนี้อยู่ในอันเดียวกันเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมั่นใจว่าพุทธเจ้าก็คือคนไม่ใช่เทวดาฟ้าดินห่อเหินเดินอากาศมาจากไหนก็คือคนเหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำเกิดแก่เจ็บตายเผาไปเหมือนกันกับเราแต่ท่านผู้นี้เป็นคนที่ได้พัฒนาจิตวิญญาณตนเองถึงที่สุดจนครอบงำสภาภิภูสภาวิถูครอบงำสิ่งทั้งปวงรู้เห็นสิ่งทั้งปวงจนแม้แต่เทวดาพระจงพระเจ้าไหนท่านก็ครอบงำท่านก็คือคนธรรมดา เกิดในโลกแก่ในโลกตายในโลกมันกับเราเมื่อท่านครอบงำสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนมันมีอะไรก็คือตัวพรหมจรรย์อริยมรรคมีองค์8แสดงวันแรกเลยเราก็จะเห็นได้ชัดในจำนวนอริยมรรคมีองค์8นั้นมีอะไรก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาซึ่งเราเองก็กำลังทำอยู่ท่านนี้แล้วก็มีบุคคลที่รับเอาคำสั่งสอนชนิดนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติจนได้ผลเป็นพระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์จำนวนมากท่านเหล่านั้นก็คือคนสรุปแล้วก็คือคนนั่นเองพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเรียกว่าอัตตสัมปทาอัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนเต็มศักยภาพในการพัฒนาเราก็เลยไม่หวังพึ่งสิ่งใดก็หวังพึ่งตนสุดท้ายท่านก็เลยสรุป สรุปว่าอัตถีปาอัตถีปาอัตสรณาเมื่อใดพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง เรื่องมหาสติปัฏฐานก็ดีเรื่องหลักธรรมหนักๆก็ดีเรื่องความเสื่อมของโลกอย่างเรื่องจักรวรรดิสูตรเรื่องโลกนี่จะแตกพินาศคนจะฆ่ากันตายหมดโลกนี่จะลุกไหม้เป็นไฟไปเนี่ยสุดท้ายท่านก็สรุปว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันโลกเนี่ยเธอจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างคนไม่มีที่พึ่งหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งท่านก็บอกว่าอัตตทีปาอัตตสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนระลึกถึงและมั่นใจอนัญญะทีปาอนัญญะสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอนัญญะนะครับสิ่งอื่นสิ่งอื่นนะอัญญะเอย่าถือเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเสร็จแล้วก็มีคำหนึ่งตามมาว่าธรรมทีปาธรรมสรณาให้มีธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งมีธรรมนั่นแหละเป็นที่ระลึกถึงและมั่นใจคำว่าธรรมในที่นี้ก็หมายถึงข้อวัดปฏิบัติอันตนจะพึงกระทำไม่มีอะไรพึ่งแต่ทุกวันนี้เรามองดูทั่วๆไปมันเกือบจะไม่มีที่พึ่งกันแล้วแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าหน้าที่วงในพุทธบริษัทชั้นในถ้ามองแบบจากข้างนอกเข้ามาก็ถือว่าชั้นในชั้นที่เป็นแก่นเป็นหลักถ้ามองแบบ Bird's Eye View แบบทิวทัศน์ก็บอกว่าพุทธบริษัทชั้นแนวหน้าที่จะรักษาคุ้มครองหลักธรรมคำสั่งสอนศาสนาเอาไว้ได้พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เลยขาดที่พึ่งเอาอะไรก็ไม่รู้ให้โยมพึ่งเห็นโยมเขายังติดอะไรอยู่เนี่ยเราจะไปบอกไปสอนเขาผมสังเกตดูนะเขาไม่ยอมรับสติปัญญาเขาไม่พอทำอย่างไรเขาจะมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเพื่อให้เขายอมรับท่านก็เลยสังเกตว่าเขาติดอะไรเขาติดอะไรเขายังอยากจะได้ส่วนที่มันติดไม้ติดมือส่วนที่มันจับต้องมองเห็นเป็นที่พึ่งอบอุ่นใจสติปัญญาเขามีอยู่เพียงแค่นี้พระเราก็เลยยื่นสิ่งที่เขาติดเนี่ยไปให้ไปล่อเขาให้เขาจับแล้วก็ดึงมามันก็เป็นการชอบเบื้องต้นในการยื่นไปดึงเขาติดอันนี้ก็ยื่นเขาไปดึงมาทั้งพวงพอดึงออกมาแล้วจะต้องแกะเขาออกจากสิ่งที่เขาติดคือแสดงธรรมนำสู่การปฏิบัติเมื่ออยากโยมมาเยอะๆเนี่ยนำสู่การปฏิบัติเมื่อจิตใจเขาสงบลำงับลงไปมีความสุขอันละเอียดล้ำลึกลงไปสติปัญญามันก็จะมีพลังออกมาทำงานมาค้นคว้ามาศึกษาเจอธรรมวิจยะในจำนวนโพชงทั้งเจ็ดมันมีสติมันมีสมาธิมันมีธรรมวิจยะมันวิจัยมันเองแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้น บางวัดเนี่ยคนขึ้นเยอะเอาแต่ของที่เขาติดไปล่อเขาแล้วก็ดึงเขามาดึงมาทั้งพวงดึงมาแล้วเอาไปเอามาตนเองก็ติดด้วยพระพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องลิงติดตังลิงติดตังภิกษุทั้งหลายลาภสักการะเสียงเยินยอเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณของพรหมจรรย์และท่านก็เปรียบเหมือนลิงติดตังพระทรงองค์เจ้าครั้งแรกก็ดึงให้ญาติโยมเข้ามามันมีลาภมีสักการะมีเงินทองมีอะไรขึ้นทีนี้แทนที่จะไปแกะเขาออกในสิ่งที่เขาติดตนเองก็ไปติดมือลิงตัวนั้นติดตังมือข้างหนึ่งจับติดแล้วก็เอามือข้างสองไปแกะไปติดข้างที่สองเอกก็เอาตีนเข้าไปช่วยแกะเอกสองตีนติดหมดเอาปากกัดงับเข้าไปติดอีกทั้งปากติดหูติดตาท่านเปรียบเหมือนพระเมื่อทำให้ญาติโยมเข้ามาสู่วัดวาอารามแล้วเขามีสิ่งที่มาเคารพมาบูชาลาภสักการะข้าวของเงินทองมาในที่สุดตนเองก็ติดมืดไปด้วยกันเลยแกะไม่ออกอันนี้สำคัญว่าในยุคปัจจุบันนี้หนักหน่วงนะพวกเรามีโอกาสได้มาบวชมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามเถิดอย่าได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลำบากอย่าได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่มีสาระแก่นสารมาเหน็ดมาเหนื่อยมานั่งทรมานเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันแข็งกระด้างเมื่อจะแปลรูปสิ่งนั้นจะต้องทำให้สิ่งนั้นอ่อนนายช่างเหล็กตีเหล็กนายช่างทองตีทองพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจเปรียบเสมือนนายช่างทองได้ท่องแทงได้แท่งทองชมพูนุชมาแต่ทองนั้นยังแข็งกระด้างจะเอามาทำเป็นทองรูปพรรณยังมีสนิมยังมีอะไรอยู่นายช่างทองนั้นจะต้องเอาทองมาเผาแล้วก็สูบลมสมัยโบราณเครื่องมือไม่ทันสมัยเขาเผาตามบ้านนอกเขาจะมีที่สูบลมเอาหัวเข่าเนี่ยสูบลมผมยังเคยเห็นเขาหัวเข่าสูบไปแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินใส่ในขวดตัวนี้ก็เป็นสูบเป็นสายยางลงไปสูบแล้วก็น้ำมันนี่ก็ออกมาเป็นฝอยในหัวไฟจุดแล้วเขาก็หล่นทองเขาก็จะสูบลมไปเรื่อยๆจนทองนี่เมื่อถูกความร้อนเผาเข้ามันก็อ่อนเมื่อมันอ่อนแล้วเขาจึงเอามาตีเอามาดัดแปลงเป็นทองรูปประพันธ์ถ้ามันแข็งกระด้างเกินไปเขาก็สูบลมให้มันร้อนเข้าถ้าเกิดว่าถ้ามันร้อนเกินไปก็มันจะแตกเขาก็เอาน้ำพรมสูบไปด้วยเอาน้ำพรมมันไปด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ร้อนอย่างเดียวเอาเย็นเข้าไปช่วยด้วยในที่สุดทองนั้นก็อ่อนเมื่อทองอ่อนนุ่มนวลแล้วเขาก็เอามาตีเป็นตุ่มหูเป็นต่างหูเป็นสายสร้อยเป็นอะไรต่ออะไรได้ตามปรารถนาอันนี้แบบตีอีกแบบหลอมนายช่างทองก็ก่อไฟขึ้นแล้วก็สูบลมเป่าเข้าบ่อยๆจนทองนั้นร้อนที่สุดแล้วมันก็ละลายอยู่ในเบ้าเมื่อละลายอยู่ในเบ้าแล้วก็ตักเอาตะแกรงตักช้อนพวกสนิมพวกเศษเป็นทรายเป็นกรวดเป็นอะไรอยู่ในทองนั้นออกมาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้ทองบริสุทธิ์แล้วก็เทใส่เบ้าปรารถนารูปประพันธ์อะไรมีเบ้าก็เทใส่การอบรมจิตสมาธิภาวนาของเธอก็เช่นเดียวกันเธอย่อมเพ่งเพียรอยู่ในสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งเหมือนนายช่างทองเหมือนนายช่างเหล็กกำลังสูบลมกำลังเผาเหล็กอย่างเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เรากำลังสูบลมเป่าไฟใจของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างมากเมื่อใจจะรู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักทางออกจากสิ่งเหล่านี้จิตใจนั้นจะต้องอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุจิตตังจิตจะต้องนุ่มนวลอ่อนโยน จึงจะเป็นจิตที่เหมาะแก่การปลูกฝังสิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาไอ้ที่เราทำอะไรลงไปได้ซึ่งไม่น่าทำได้นะมันเกิดมาจากจิตแข็งกระด้างซึ่งจิตเหล่านั้นถูกสนิมคือกิเลสตัณหาหล่อล้อมสภาพแวดล้อมอารมณ์ที่รักที่ปรารถนาทั้งปวงเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำจริงๆนะส่วนมากเราทำถ้าไม่ทำจริงมักจะไม่เห็นพอมันปวดแข้งปวดขามันเหน็ดมันเหนื่อยมันคิดวุ่นวายเราก็เลิกเสียมันเหมือนกับเรากำลังเผาเหล็กเผาไปเหล็กกำลังจะร้อนเราก็เลิกสูบลมเสียมันเหนื่อยก่อนตรงนี้เองเผาแต่เผาไม่ร้อนเผาไปกำลังจะร้อนก็เลิกแล้วไม่เลิกเปล่าเอาไปโยนลงน้ำอีกเหล็กจะแข็งขึ้นกว่าเก่าปานสุบบอกภาษาบาลีเฮาว่าสุบมีดสุบผ่าทำสมาธิทำดีๆกำลังจะดีเลิกไปถึงแล้วก็ไม่หล่อเลี้ยงอารมณ์ไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำถ้าเป็นต้นไม้ไปถึงไปคุยกันในเรื่องอันไม่เป็นศีลเป็นธรรมตรงนี้เป็นอันตรายแก่จิตที่กำลังฝึกเรียกว่าติรัจฉานกถาติรัจฉานกถาเนี่ยพวกเราควรจะเว้นอย่างมากท่านให้คุยกันในเรื่องที่ว่าธรรมมิกถาถ้อยคำที่ปรารภธรรมแต่พวกเราไปคุยกันในเรื่องอื่นนอกจากการปรารภความเพียรคุยกันเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องจาคะเรื่องการมักน้อยเรื่องการสันโดษเรื่องการออกบวชแล้วเรื่องการกระทำความเพียรอย่างไรท่านทำอย่างไรจิตใจของท่านเมื่อเวลามันคิดอย่างโน้นอย่างนี้มาคุยกันอย่างเนี้ยเลขเปลี่ยนกันอย่างเนี้ยมันจะเป็นการดีให้เรียกว่าธรรมมิกถาจะทำให้จิตใจเนี่ยงอกงามถ้าเราไปแล้วก็ไปคุยกันในเรื่องอันไม่เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องนอกจากการประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นอันตรายมากมันก็เผามานั่งเผากำลังจะอ่อนเลิกยังไม่พอไปทิ้งลงน้ำก็ไปอีกบ้านแข็งกูโก้อีกจิตใจแข็งกระด้างอันนั้นต้องทำให้พอดีคือทั้งเย็นทั้งร้อนนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะกัดเขี้ยวกัดฟันใส่การกระทำความเพียรทางจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็เปรียบให้เห็นภาพว่าเหมือนกับเราจับนกตัวเล็กๆจับนกตัวเล็กๆถ้าจับแรงจนเกินไปมันจะตายถ้าล้มๆหลุดมือบินหนีเพราะนั้นทำไงทำพอดีถ้าเน้นน่าจะตายถ้าล้มก็หลุดมือไปอัจฉรทาแปลว่าเพียรเกินไปปรารภความเพียรมากเกินไปก็จะโผล่อาการบีบคั้นอัจฉรทาทีนี้ถ้าเกิดว่านานอัจฉรทาล้าเกินไปหย่อนยานตรงเตงจนเกินไปก็จะถูกอีกลักษณะอันหนึ่งอภิสัปปากิเลสกระซิบตัณหากระซิบตัณหามันเฝ้ากระซิบมันชวนในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่งามเพราะนั้นเราทำกันอย่างนี้ถึงเวลาเสียงคองเสียงระฆังดังขึ้นแล้วก็มาขี้เกียจก็มาขยันก็มาสงบก็มาวุ่นวายก็มามาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาปฏิบัติตามใจว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามใจเราเอามานั่งยืนเดินบางท่านอาจจะเหมาะแก่การเดินอาจจะดูอะไรได้ชัดเจนสติอาจจะปรากฏชัดสัมปชัญญะอาจจะปรากฏชัดความคิดอาจจะน้อยลงในขณะเดินหรืออาจจะรู้ทันชัดเจนขึ้นนั่งอาจจะความคิดฟุ้งซ่านหรืออาจจะหลับไปเลยต้องปรับอิริยาบถสปายะคือความเหมาะสมความสะดวกของอิริยาบถแบบไหนมันจะถูกกับเราก็ลองดูไม่ได้เสียหายว่านั่งช้านั่งนานนั่งน้อยไม่ได้สำคัญพระพุทธเจ้าว่ามันสำคัญมากตรงที่ว่าสตตังสมิตังอรัตถวิริยังปรารภความเพียรอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่ารู้จักความคิดกามวิตโกวา เกิดความคิดในเรื่องตามขึ้นมาประชานติทราบชัดว่ามันเกิดขึ้นแล้วประชาหติละเสียวิโนเทติบันเทาเสียทิวาเสอธิวาเสติทำมันพินาศเสียอนภาวังคเมติทำให้มันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตใจเสียยืนอยู่ก็ดีว่าโยจลังวาปิติดถันวานิสินโนอุทวาทายังวิตกังสมยิตสมยิตวาเธอยืนอยู่เธอนั่งอยู่เธอเดินอยู่เธอนอนอยู่เกิดวิตกความคิดใดๆขึ้นมาเธอรู้มันไอ้เรื่องความคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้เราไปตั้งท่าคิดนะโมเมนต์ว่าโอ้ไปยืนมือขำแอลดีๆอยู่รอขอบสาคักจังคึดมันไม่ได้ทาคักวันนั้นไอ้คือโยปูแสงหมดเนาะวันอังคารจะทำความเพียรคักกว่าฉันวันอังคารเป็นวันเกิดจะทำความเพียรกิเลสมันไม่ได้ทายวันอังคารได้ไหมวันอะไรกิเลสมันก็เกิดขึ้นนึกวันนึก